ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، پل میں مردوں کو وہ زندہ بھی کیا کرتے ہیں، پل میں مردوں کو وہ زندہ بھی کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں۔ یا معین حسن نبی حسن علی حسن حسن، یا معین حسین نبی حسن علی حسن حسن، کربلا والے کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں۔ شفقت پر جتن پاک بھی ملتی، شفقت پر جتن پاک بھی ملتی ہے انہیں، آسرا جل کو میرے خواجہ دیا کرتے ہیں، آسرا جن کو میرے خواجہ دیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں۔ ان کو آواز تو دو ان کو پکارو، تو صحیح ان کو آواز تو دو ان کو پکارو تو صحیح، پل میں بگڑی کو میرے خواجہ بنا دیتے ہیں، پل میں بگڑی کو میرے خواجہ بنا دیتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں۔